شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام به شما دوستای خوب کوچولو، سلام به همه بزرگترهای مهربون. گلای قشنگم، فردا به روایتی سال روز شهادت چهارمین امام ما شیعیان، یعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلامه. این مناسبت رو به شما و خانواده بزرگوارتون تسلیت میگم. اما گلای قشنگم، خیلی وقتا همراه بزرگترهای عزیز شما به مهمونی رفتین، اما بعضی از مهمونی ها فرق میکنه. اگه دلتون میخواد بدونین چه فرقی داره، خواهش میکنم به قصه امشب گوش بدین. مهمانی بی دعوت. فاطمه خانم کنار پنجره یه صندلی گذاشته بود و نشسته بود و به باغچه خونه نگاه میکرد. درختا برگاشون زرد شده بود. دونه دونه از شاخه جدا میشدن و روی زمین میریختن. باد لابلای درختا رد میشد و هو هو آواز میخوند. هوا ابری بود. انگار دلش میخواست حسابی بباره. چند تا کلاغ روی دیوار حیاط نشسته بودن و به اطراف نگاه میکردن. فاطمه حسابی مشغول نگاه کردن بود که دید در حیاطشون باز شد. پدر بود که از سر کار برگشته بود. یه کیسه هم توی دستش بود. فاطمه از جاش بلند شد که بره پیش پدر. سلام کرد و خسته نباشید گفت. پدر عادت داشت اگه چیزی برای خونه می‌خره بده به فاطمه خانم یا مادر. اما این دفعه پدر کیسه نایلون رو گذاشت روی تاخچه خونه و رفت که دست و روش رو بشوره. فاطمه گل ما دیگه طاقت نیاورد و وقتی پدر برگشت تو اتاق فوری پرسید پدر جون تو این کیسه چیه؟ پدر گفت کمپوت و آب میوه خریدم، بعد از ظهر که میخواییم بریم ملاقات با خودمون ببریم. فاطمه پرسید ملاقات؟ پدر جون گفت یعنی میخواییم بریم دیدن یه نفر. فاطمه گل ما پرسید یعنی میریم مهمونی؟ پس دعوتیم؟ پدر گفت نه دعوت نیستیم، ولی باید بریم دیدنشون. این دیدن وظیفه ماست. فاطمه گل ما که گیج شده بود پرسید اگه دعوتمون نکرده باشن، اصلا اگه ندونن ما داریم میریم خونشون ممکنه آماده نباشن، این که خیلی بده. پدر گفت این یکی ولی فرق میکنه عزیز دلم، ما امروز میخواییم بریم خونه علی آقا همسایه طبقه بالاییمون که بیماره، یعنی میخواییم بریم فقط حالشونو بپرسیم و برگردیم، نمیخواییم اونجا بمونیم که قرار نیست ازمون پذیرایی کنن. به این کار میگن ملاقات رفتن، مثل وقتی که آدم میره بیمارستان دیدن کسی. اینجور وقتا کسی رو دعوت نمی کنن. آدم باید خودش بره دیدنشون. این کار خیلی هم ثواب داره عزیزم. بزرگان دینمون خیلی بهمون توصیه کردن که این کارو انجام بدیم. فاطمه خانم گفت پس چون مریضن براشون آب میوه گرفتین؟ پدر گفت بله دخترم، اونایی که مریض میشن راحت نمیتونن هر غذایی رو بخورن، برای همین پزشکا بهشون میگن چی بخورن و چی نخورن. یکی از چیزایی که بیشتر مریضا میتونن بخورن کمپوت و آب میوه است. بعدش پدر گفت زیاد صحبت کنیم دیر میشه ها، پاشین آماده شین که با هم دیگه بریم طبقه بالا، بله خونه ی علی آقا همسایمون. مادر و فاطمه خانم خیلی زود حاضر شدن و سیتایی رفتن خونه ی علی آقا. علی آقا خیلی خوشحال شد، از اونا تشکر کرد. پدر گفت اگه کاری داشتین ما هستیم و هر کمکی لازم بود بفرمایید که ما انجام بدیم. علی آقا بازم تشکر کرد و اونا بعد از خداحافظی برگشتن خونه خودشون. فاطمه خانم اون شب یاد گرفت که بعضی وقتا باید سرزده بره مهمونی و یاد گرفت که باید از حال همسایش خبردار باشه و به دیدنشون بره. هزاران آفرین به خانواده محترم فاطمه خانم گل ما. بله، چه پدر نازنینی داشتن فاطمه خانم که پی بردن همسایه طبقه بالا حال ندارن، بیمارن، باید برن دیدنشون. بچه ها شما هم حتما اگر خدایی نکرده دوستتون مشکلی پیدا بکنه میرین دیدنش، اگر تونستین براشم آب میوه میبرین. نه دست شما درد نکنه، قربون محبت کردن شما برم عزیزای گلم. خب دیگه حالا وقت خوابیدنه، امیدوارم خوب بخوابین و من بار دیگه شهادت حضرت امام زین العابدین امام چهارم خودمون رو خدمتتون تسلیت میگم. خداحافظ همگی شما.